suratul qadr li isaluñ tudé daraja al qadr moy daraja makka la wati juroomi laaya la bismillahir rahmanir rahim inna nakum ya al anzalnahu wacce nanuko mom al qur'an damir bi mu ngi jël wati al qur'an wacce nanuko ka bobu al qur'an la fi laylatil qadr ci guddik daraja guddi ko am daraja uma daraka la xamal malaytul qadr lan moy guddik bu am daraja guddi nga xamne ci la yalla dogale limuy def ci atmi yeb ci la kay def mbollem luy xew ci atmi ci yiw ak lu fi xew ci ay kuy am laylatul qadr guddi bobu jaamu ci yalla khayru mo gani alfi shahri ci ni wer ni wer jaamu ko ci yalla jaamu won yalla ndax yonente ibn abbas neena dafa ngi wax sama onal razi ben nit la won ci banu israël muy tanne ko yalla tanon may ko tole lol jox ka takle bu mu joxul ben nit ci jamanam mu am ak wer am jam am carton bokk ci gaay yalla yi jihad ak yefer yonente bi lekane ak sahaba yi jihad fi ni wer yi mu jël ngannaayam diko tek ci kaw yefer yi xari ñoo kaña jaamu yalla di xex ak ñoom bu ko dem finaani jul ba sama cete muy mu yago ci jihad mune ngam gele mo don gannaayam amul won leneen ngam gele ba def yalla ci defon ben shiru bu mare bërem yepp ñu bëñ yene fa la lu melni ci wodi bu gënne am na bina mu naan bu xifé yappu wu ñor mo cey sax mu lekk ba rek non la ko tire ba def ko ci ñi wër neena am yefari jaax na ci mom xamuñu ñu koy ban noté ndax mënuñ ko not fexé mu ne def nañu ko té banal luñu ko dara mu ci ñew ciet jabar ja bu mu jiyaré ñu dem tek kër ga yonne gis jabar ja pour dajale ala wuru bu bare jox jabar ja dañu bëgg nga rayal lu jabar ja leen tek kër gi ma am sama ko banal mëna wuf ci adina kenn jaral ma ko mari faray ñu dikay jox wuru dika tolli ay wuru dika jox ba nga xamne wuru bu bari na bu mu yëm ñu naka bu déé itam ci yow alal ya adina ya fi alal té nit yi bari nañu mu ne ko nak da ngeen ma jox nek ñu ma kay ray nek dañ lay jox boom yow nun dañ lay jox ak boom rek nga yewal nu ko nu ko yewal nu ñoko jël ci ñum yobbu nokay ray ñu jox sey ye rek yow di jax mu ne ko nak jox leen ma boom jox ak boom mu ngi tijj ndax bu jiaré ba ñew da fay sonna da fay tedde bu tedde ci njaal bi buy door tedde rek da fay ñelaw yu andor bay jël mu jox jamu yalla waye buy doore ñew nak da fay ñelaw yu bot naka mu tedd rek dal jël ak buum yew tank yi yew ñaari buum li jox bi moy ci la yewé tank bi ñu yew loxoy mu ñu mat nena waje yew mu yew bëgg jox man la jox ñu yew tank yew loxoy mu ne wa kuma yew jaba ji naka mala yew mu ne ko lutax nga yew ma naka dama lay nattu ndax yow ab diar kër nga te yow do ngay nekk ci Allah te xamul ne yéfari jappé ci Allah ba dañ la fa yew man la dal do ñew am jëf lool la ci sét mu ñeen fexé li ñay nekay dafu azim ci fexé lu reey la lool la ka layé bu re yéfari jappone yew la ndax di ko mëna jogé am jëf mu lay sét taxam rek lay nak mu ne pour jëtt rek ci fiim ci pour yéne nit tag yépp tak mu jox jaamu Yalla xey jiyari nak mu xey jiyari rek ndaw fa dem te yefere kilifa ken kilifa ni ko dagana bu mu jox len ma cyallale jox ko cyallale bu mu jari bu mu ñewé ba cyall te bu ñewé ba dede noppale ko def ngelaw mu yew tankay ñaari cyall bi mu yew loxay yew tal tankay mu yew mu gis bepp ñu yew mu ne ko kuma yew mu ne ko man damay ndax xamna ni yow ak bu man laay tey bu la yewon ci cyalle ndax di ko joge mbé ndax di yefari man la gañu cyalle ba mu ne ku bet cyalle lay tak mu ne ko nak legui dal yow te saxo na sa xol set ndax defena ni ndaw ci mom ku bax defé ndaw sa yefal lu metti nak mu ne ko nak na sa xel dal man yéefari duñ ma mën a dara, yàlla ma sant, may jiyaat, yàlla ma jox doole, na sam xel dal. Da nga xam man wàllu laa bokk ci wàllu yàlla yi, dara mën a lu ma dara, lu mooy sama létti kawar gi rek ku ko jël, ku ko jëlul yeew ma ci doo ma mën a dara. Ñoom dañ daawul watu, kaas dañ koy kaayi dañ koy létti, ndax ba tey dagan na góor, góor létt moom dagan na, sharia dagan na nag góor gu létt, waaw dagan na de. Mu nekk nag sama létt yi ku ko tagul yeew ma ci doo ma mën a dara, daal di na sama xel set, na sama xol dal, xel sama sa xel dal, naka mu fay jiyaar yi rek ndaw sa dem, naka naka léegi ne leen léegi fexe am na, am naa lu ma ko mën a yeew. Juróom-ñetti litre la am, naka mu tëdd benn raw rek bu dagg, bu dagg juróom-ñett yi, fas te ñeent yi yeew ci loxo yi, fas te ñeent yi yeew ci tànk. Mu yeew na ku ma yeew mu nekk man, ndax loolu nga doon xaay seetlu ba xam ndax buñ ko defoon dem fi jógeem déet. Mu fudde dugg, fudde dugg rek tànk yi jógee fa, loxo yi jógee. Mu ne kon yéwi ma ndax sa nekk taxawal mu ñëw génne woy yéefar yi, ñu daal koy jël otam noonu rek mu daal di xam ne ndaw si war na ko, daraa yër na ko weddi na, daal koy war, daal daal koy daal koy jël yóbbu ci seen palais ba. Fekkee noonu nga fa bu rëy rëy boo xam ne bi ku ñu ku leen mësaan féetalu télée rek bu ñëwee foofa lañ lay bugg a def, yóbbu ko ci palais sa fenn bu mag boobu ca biir mbaar moom. Baaram tabax daal ko fay, daal di koy jël, daal ko fay daaj, jël benn xanka bu mag pour daaj ko. Buñ ko reyee day seen xol du set, dañ koy léegi dañ koy mitisal bala moo dee, daal di ñëw ne dagget ñaari nopp yi, dagg ñaari loxo yi, dagg tànk yi. Suñu borom daal koy ndaw saa nga toog di ko jàkkaloo moom te ñoom, suñu borom daal koy wax yu nekk lan nga bëgg ma defal la ko. Mu ne ko yow sama borom daal man li ma bëgg tey mooy nga may ma doole, joo mën a baj bajee rek kenn gu daanu ndax ngar mi daanu seen kaw, moom rek laa aw ma benn aaju bu dul loolu. Yàlla da koy jox kàtta naka mu yëngatu rek kenn ko ne rëcit ngar ma ne rëcit ñoom ñëpp ñu dee foofu la ñu dee, yàlla dafa ko mu gën ndaw sa deewaale ci biir. Yàlla daal koy saxalaat cër yi ñu daggoon ci moom, yàlla saxalaat ko ci moom, delloo koy cëram yëpp mu dellu. Waaw mu dellu di jaamu yàlla, di jaamu yàlla, di jaamu yàlla ba jiyaat ja mu doon def moo ko mu yóbbu, dafa mujj deeci jiyaat sax, ndax deeci jiyaat dafa nekk mandarga mu rëy mi daj dafa mujj sayit. Ba kay yonente bi waxee loolu nag sahaaba yi ñoom dañoo féeri jaamu yàlla, ndax lu waay di def ci yàlla rek ci yiw rek war na bëgg nañoo def lu ñu mel, ndax yow ma xam ku nekkal na nga jafe la yàlla fay. Fi ñuy weer waaju am na ko sahaaba yi ni ndax yonente bi xam nga kooku naka yàlla yi war a fay ëllëg, ma ne ko muy leen déet ma de xaw ma ko. Ñu daal koy ñee ñeetal boo xam ne gi yàlla daal di wàcc suuf bu xadri, yàlla ne ko wàcce naa alxuraan ji ci guddi bu ñu wax lee du xadri. Alxuraan cëpp la wàcceendoo ca benn asamaan ciin ciin ci bu ñu tuddee baytul insa ci guddi lay tu xadri, lépp la wàcceendoo nag di fa jël na par benn benn par laaya. Mu ne ko lay tu xadri boobu nag ku fa jaamu yàlla mu la lañ fa yàlla bindal mooy ëpp tuyaaba yi waa jooja la mu jaamoon yàlla ci biniweer ko jaamu. Li nga am waxul ne mooy ñu dañu toll dañu moo xayrun moo koy gën, li nga am lu ëpp la waa jooja amoon. Moo tax gaa yu baax yi moom dañuy fonk weer yépp bu ne ñu làmbatu te ci biir weer wi la. Mu ne tànn sëlu dana wàcc almalaakatu malaaka yi waruwoo foog malaaka muy wax Jibril wala ñeen ñu benn malaaka la fii xaa ci biir ku lay tu xadri. Biis ni rabbim seen digalu borom yàlla di sant ñu wàcc pour mën a far bàkkaaru julit ñi. Waxuma pour daraja ba am ko nag, waaye ku ko xamul it moom su fekkee doo jaamu yàlla moom guddi boobu bu ñëwee julit ñëpp yàlla dina leen jégal, ndax malaaka yi dañuy wër ku julit nekk ñu jox ko loxo te doo ko yëpp. Moo xam yaa ngi nelaw, moo xam dangaa taxaw, moo xam dangaa toog, moo xam dangay julli, moo xam dangay dem. Bu guddi gi ñëwee fu mala fu julit ne malaaka yi dañ la jox loxo. Ñiy jaamu yàlla nag la seefi malaaka yi jox loxo. Ñu mu fekk ñu jaamu yàlla seefi malaaka yi ñoo leen di jox loxo. Ñu mu fekk ñuy nelaw nag malaaka yi ñoo leen di jox loxo te doo ko yëpp. Ku ñu si jox loxo nag booy yow da nga yow wala yow wala yàlla baal. ba mu def fu mbam fu nekk du ko dugg bu fa nekk du la jox ndax dañ ko dugg fu xaj nekk du ko dugg wartale bu am nitar bo xé dafa am takandir jëm ji day taxaw du ko dugg ak ko xé la nga yor janaba joxe ci lu aram nga joté duñ ko dugg yoy rek lu fofu nak dañ ko dugg bo man di nek wor ak jigéen ci yépp dëgg bi salamul moy am ci guddigogo ak tamat lañ fajar fajar xam